Selamun aleyküm ve rahmetullah kıymetli kardeşlerim. Şu anda Urfa'da Balıklıgöl'deyiz. Selam olsun inşallah. Burası Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın mancınıklardan buraya doğru atıldığı yer. Burada ateş yakılıyor. Ama İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman bakınız Rabbimiz ateşe nasıl emir veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya naru kuni bardan ve selamen ala İbrahim. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın bu tevekkülü kendisini dostluk makamına çıkarıyor. Ve Rabbimiz buyuruyor ki وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيمَ خَل۪يلًا. Rabbim dostlarıyla beraber eylesin. Amin.